NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Venray in Limburg is iemand om het leven gekomen nadat diegene werd getroffen door een boom die omwaaide. Hulpverleners hebben moeite om de plek van het ongeluk te bereiken vanwege het risico dat meer bomen omwaaien. Ook in de Belgische stad Gent is iemand om het leven gekomen door een omgevallen boom. De kracht van de windstoten van storm Kieran loopt nog steeds op, met name in de kustgebieden. Inmiddels is op zee bij Zeeland een windstoot van 116 km per uur gemeten. Demissionair minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken is opgelucht dat de eerste Nederlanders en hun directe familie de Gaza-strook hebben kunnen verlaten. Vanuit Egypte zullen ze doorreizen naar Nederland onder begeleiding van een team van Buitenlandse Zaken en het leger. Tientallen vliegmaatschappijen mogen komende zomerperiode minder vliegen van en naar Schiphol. Voor de Air France KLM-groep gaat het om 5700 vluchten minder. De missionaire kabinet wil dat Schiphol krimpt, vooral vanwege geluidsoverlast voor bewoners. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De storm zorgde op verschillende wegen voor problemen. Zo is de A2 van de Belgische grens naar Maastricht dicht tussen de grens en Oost-Maarland. De A12 van Utrecht naar Den Haag zijn bomen omgewaaid bij Nieuwerbrug. En dat kost je 40 minuten extra reistijd vanaf Nieuwegein. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A58 van Berg op Zoom naar Breda is een rijstrook dicht bij de afrit Wouwse Plantage, ook door omgewaaide bomen. Vanaf knooppunt Zoomland sta je daardoor 20 minuten in de file. De N65 van Den Bosch naar Tilburg is ook dicht tussen de afrit Oosterwijk en Berkel en Schot. Dat duurt waarschijnlijk nog een half uur, verwacht Rijkswaterstaat. En het is heel druk door de afgesloten Vlakentunnel op de N289 vanuit Goes. Daar sta je nu bijna een uur in de file tussen Goes en Ierseke. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent. Tot 4 uur praat ik over economie op NPO Radio 1. In de Tweede Kamer zitten weinig ondernemers. Toch is hun ervaring nuttig, zo vertelt deze ondernemer die Kamerlid werd. Ja, toen ik ondernemer was, had ik zelf ook wel last van regeldruk. Bijvoorbeeld over een vloer die moet glad en afneembaar zijn voor hygiëneregels in de fabriek. Maar hij moet ook stroef zijn, zodat mensen er niet over uit kunnen glijden. Ja, die tegenstrijdigheid vond ik een heel lastige. Aldus Romke de Vries van D66. Dit soort regels leiden tot frustraties. Ik praat er zo over met twee ondernemers die ook politiek actief zijn of waren. Geld of je leven. Misschien zit u wel op Facebook of Instagram. Nou, dan weet u het vast wel. Van die advertenties die u dan te zien krijgt, die akelig goed bij uw koopvoorkeuren passen, zullen we maar zeggen. Maar daarin gaat binnenkort iets veranderen. Want Meta, het moederbedrijf van onder andere Facebook en Instagram, mag die gepersonaliseerde advertenties niet meer aanbieden. Zo heeft de Europese privacywaakhond besloten. Alleen met uitdrukkelijke toestemming is het nog toegestaan. En het verbod gaat al over 2 weken in. Wat betekent dit eigenlijk voor het verdienmodel van Meta en voor ons als gebruikers? Dat ga ik vragen aan tech-ondernemer Janneke Nies en aan Sebastiaan Brouwers, expert op het gebied van online adverteren. Van harte welkom allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Nieser, kunt u uitleggen waarom de privacywaakhond dit besluit nu neemt en ook dat het al over 2 weken in moet gaan? Dat is vrij snel. Ja, dat lijkt me ook heel snel. Nou, dit loopt al wel best een tijd. Dus ze moeten die keuze op een gegeven moment maken. Ik denk alleen dat het in de praktijk niet gaat gebeuren. Dat die advertenties echt verboden worden. Omdat Meta gaat natuurlijk die toestemming wel vragen aan gebruikers. Je gebruikt hun producten, die zijn niet gratis. Dus je gaat of betalen middels een abonnement. Ja. Of middels je toestemming voor die advertenties. Ja, wat is dat? Dat las ik namelijk geloof ik over vandaag of over een paar dagen beginnen zij met een betaalde versie. Is dat eigenlijk al een reactie hierop? Of? Ja, dat, want zij zijn natuurlijk al heel lang in gesprek ook met de privacywaakhond. Ja. En dus dit hebben zij al voorbereid. Dus ja, volgens mij zijn zij zelf ook wel verbaasd dat dit nu zoveel nieuws oplevert. Omdat ze eigenlijk al een plan zeggen te hebben in ieder geval. Ja, maar als ze toestemming gaat vragen, gaat toch iedereen nee zeggen? Ja, en dan kun je dus het product niet meer gebruiken. Oh, dat wordt. Dat denk ik. Oh, dat. Dat denk ik dat ze dat gaan doen. Want kijk, zij zijn natuurlijk een bedrijf. Zij leveren een dienst. Daar willen zij voor betaald worden. En dat gaat of middels een abonnement. Of je gaat toestemming geven voor gepersonaliseerde advertenties. Daar gaat het denk ik op uitkomen. Oké, kijk even naar Sebastiaan Brouwers. U bent, ik zei het al, expert op het gebied van online adverteren. U doet dat volgens mij, hè? Ja, dat is mijn werk. Ja, en hoe werkt dat precies? Nou, je hebt een product of een dienst dat wil je verkopen en je hebt daar een doelgroep bij. En het adverteerplatform van Meta stelt jou in staat om vrij fijnmazig te definiëren wie jij wil bereiken. Ja, heeft u een voorbeeld zonder alleen merken te noemen, hè, maar gewoon een product? Stel je verkoopt sportschoenen, dan kun je targeten op leeftijden of mensen die zich bevinden in de buurt van jouw winkels of die een bepaalde interesse hebben. Ja. Zo werkt dat. En zo gefine-tuned kan Meta dat dus doen. Ja, dat kan inderdaad. Er zijn wel al sinds enkele jaren met afgetrapt door de release van iOS 14.5. Het besturingssysteem van Apple hè, is dat? Exact. Ja. En die hebben toen zelf gezegd, hey, wij stoppen hiermee. Mensen op het besturingssysteem van ons, wij blokkeren het delen van data met platformen zoals Facebook. Dus ja. Facebook weet hiervan, heeft hier ook al oplossingen voor ontwikkeld. Mm-hmm. Want hoe komt Meta aan mijn gegevens? Door te meten. Dus dat is een beetje een technisch verhaal met pixels en data dat verstuurd wordt van jouw telefoon naar de servers van Meta. Maar alle websites die ik bezoek, dat wordt opgeslagen en dat weet Meta op een gegeven moment waar ik naar zoek. Want ik heb altijd idee, als ik naar een tas zoek, dat ik dan vervolgens als ik Facebook open, ja, zie ik allemaal tassenreclames. Stel je adverteert, dan zegt Meta, laat me nou weten wanneer iemand een pagina bekijkt van jou en laat me ook eens weten wanneer iemand iets koopt. Dus elke keer dat jij een pagina bezoek hebt, stuur je data naar Meta. Uiteindelijk zijn er zoveel bedrijven die dat doen, dat Meta best wel een goed beeld heeft van welke websites bezocht worden door wie. Ja, en is het, Janneke Niese, is het eigenlijk erg dat dit gebeurt? Er hangt een soort luchtje omheen van, het is niet goed. Die getargete advertenties? Nee, ik vind het niet zo'n probleem. We hebben volgens mij hele duidelijke richtlijnen over welke reclame je wel en niet mag laten zien aan bepaalde leeftijden. Maar rondom medicijnen, politieke campagnes zijn allemaal hele strenge richtlijnen. En persoonlijk heb ik dan liever, als ik dan een advertentie zie, eentje waar ik wat mee kan, versus een die gewoon totaal random is. Dus ik vind het goed dat Europa hele strenge privacyrichtlijnen heeft. Ik vind het heel goed dat ze bedrijven daaraan houden. Mm-hmm. Maar als ze dat doen en binnen die richtlijnen opereren, lijkt mij voor een gebruiker gepersonaliseerde advertenties fijner dan niet gepersonaliseerde. En zit bij mij de zorg veel meer in de algoritmes die gebruikt worden voor de content, waardoor mensen in bepaalde fuiken terechtkomen. Ik vind dat veel gevaarlijker dan een advertentie die bij je past. Oké, u bedoelt dan bijvoorbeeld fake nieuws of een bepaalde hoek van het nieuws waarin je allemaal een soortgelijke berichten te zien krijgt. Ja, als je kijkt op TikTok, hoe snel daar alles gepersonaliseerd wordt en in welke fuik je inderdaad terecht kunt komen van rechts of links of net waar je naar op zoek bent in het begin. Dat vind ik een veel groter gevaar en het is denk ik niet of-of, het zijn geen tegenstellingen. Je moet denk ik naar allebei goed kijken, maar daar zit voor mij een veel groter gevaar dan een advertentie. Ik ben wel even benieuwd, mevrouw Nies, want u zegt, ik denk niet dat het ervan gaat komen, maar het toch even vooruit, toch even denkend, wat zou dit kunnen doen met de inkomsten van een bedrijf als Meta als ze niet meer gepersonaliseerd kunnen adverteren? Nou, dat gaat denk ik wel impact hebben op hun Europese omzet. Want daar is natuurlijk waar die regels gelden. Omdat als jij als adverteerder niet weet eigenlijk wie je bereikt, of de doelgroep is veel minder specifiek, dan ben je veel minder bereid om daar veel voor te betalen dan wanneer je heel specifiek iemand kunt targeten. Dus dat zal een negatieve impact hebben op hun omzet als ze dat niet meer kunnen doen. Ja, en Sebastian Brouwers, bent u dat eens met Janneke Niese? Denkt u dat het inderdaad gaat leiden tot inkomstenverlies? Nou, kijk, de Meta verdient aan haar reclame. En adverteerders adverteren bij Meta omdat het effectief is en ze kunnen het meten. Voor dat meten is data nodig. Dat valt weg. Maar wat we al gezien hebben de laatste jaren is dat ze steeds meer vertrouwen op modelleringen. En ik denk dat ze dat nog verder zullen doortrekken. Dus dan kijken ze, hey, ik heb hier 100 mensen die hebben deze eigenschappen. En die doen X, Y, Z. En ik heb hier nog eens 100 mensen die hebben ook die eigenschappen. Maar ik weet niet of ze het doen. Maar dan ga ik voorspellen wat ze waarschijnlijk zullen doen of gedaan hebben. Ja. Bent u het eigenlijk eens, want u zit in die business, zei u net. Heeft u wel eens het gevoel van, ik ben nu bezig met toch, ik ga nu over het randje van de privacy heen? Nee, niet echt. Het valt op zich wel mee. Het adverteren van of personaliseren van advertenties is niet zo extreem spannend. Buiten dat van, jij bevindt je nu in stad. Vind je het leuk om product te kopen? Nou, hoe erg is dat? Ik heb ook het gevoel in de discussie over privacy dat veel mensen zoiets hebben van, ik vind advertenties vervelend, dus privacy is goed. Maar meer privacy betekent niet dat je geen advertenties te zien krijgt. Precies wat Janneke net ook zegt. Alleen dat ze niet relevant zijn. Ja, en dat is misschien wel vervelender eigenlijk. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik hoef geen advertentie voor kattenvoer te zien, want ik heb hem geen kat. Nee, precies. Bijvoorbeeld. Hoe gericht kunt u eigenlijk gaan? Kunt u adverteren? Weet u met uw data wie er een kat heeft en wie niet een kat heeft? Nee, dat niet. Wat in de regel veelal gebeurt, is dat je zegt van goh, ik verstuur data over mensen die iets kopen bij mij. Facebook zoekt nou eens een doelgroep die heel erg lijkt daarop. En de laatste jaren is targeting toch al veralgoritmiseerd. Dus het algoritme van Facebook neemt de adverteerder steeds meer werk uit handen. Daar waar je 5 jaar geleden heel fijnmazig vertelde, die leeftijd, die interesse, die locatie, zeg je nu vooral tegen Facebook, dit is mijn budget, ja, dit is mijn doelstelling, zoek voor mij mensen die mijn product kopen. Ja. Is het dan een beetje symbolisch waar we het hier over hebben? Een beetje een achterhoedegevecht. En denkt u dat ook, mevrouw Niessen? Nou, dit specifiek denk ik wel. Maar ik denk dat we ook niet naïef moeten zijn over wat er allemaal kan met data. En dat we de privacy van mensen beschermen is wel heel belangrijk. Mm-hmm. Kijk, wat je niet wil is dat partijen gaan combineren dat jij zoekt naar informatie over kanker en vervolgens geen verzekering meer kunt afsluiten. Omdat dan de aanname is van nou misschien ben je wel ziek. Dat zijn dingen die zijn heel relevant. Wat er ook erg gebeurd is in Amerika met het beïnvloeden van verkiezingen. Dat zijn dingen waar wel echt focus op moet zijn. En waar je wel echt daadwerkelijk privacy van mensen en ook soms de democratie kunt beschermen. Ja, ik ben nogal benieuwd tot slot. Waarom is nu Meta op de korrel genomen in deze, door die privacy waakhond? Kijk even naar jullie beiden. Maar er zijn wel meer grote bedrijven die hier aan meedoen, toch? Ja, ik denk dat Meta wel ook de slechtste reputatie heeft wat dat betreft. 2019 hebben ze nog 5 miljard boete gekregen in Amerika. Eigenlijk is het onder zoveel tijd wel weer een schandaaltje op het gebied van privacy. Ja. Maar eens, Google met Google Ads verzamelt ook gebruikersdata en gebruikt die ook voor haar advertenties. Want wat is dan de reden dat ze boete kregen? Blijkbaar deze iets wat niet mocht. Ja, dat had ook weer te maken met onrechtmatig gegevens verzamelen. Vrees u ook voor uw baan, meneer Brouwers? Nee, in algemene zin zullen er altijd bedrijven zijn die producten willen verkopen. Ja. En er zullen altijd marketeers zijn die ze daarbij helpen. Ja, en Janneke Niessen, tot slot, wat gaat Meta doen om dit te omzeilen? Ze zijn al gekomen met een soort betaalde versie. Gaan ze het daarmee redden? Of gaan ze ook eindeloos procederen, waardoor ze tijd gaan rekken? Of? Nou, ik denk niet dat ze het gaan omzeilen. Wat ik denk dat ze gaan doen is zeggen van nou, je kunt de betaalde variant nemen, dan heb je geen advertenties. Hm. Of je geeft ons toestemming voor getargete advertenties. En dan gaan ze dat op een manier vragen dat het wel voldoet binnen de privacy-wetgeving. Ja, en zullen ze geen inkomstenverlies leiden, denkt u, al met al? Dat denk ik niet, nee. Ik dank u beiden. Het aandeel is ook omhoog gegaan, dus ik denk dat anderen dat ook zo zien. Oké, dank beiden. Janneke Niessen, techondernemer, en Sebastian Brouwers, expert op het gebied van online adverteren dus. Graag gedaan. Geld of je leven. Ja, een overgrote meerderheid van ondernemers is bezorgd en gefrustreerd over de Nederlandse politiek. 3/4 is niet tevreden over de betrouwbaarheid en de stabiliteit van het bestuur. En veel ondernemers vrezen dat ze na de verkiezingen te maken krijgen met meer regels en hogere last. Dat blijkt allemaal uit een representatief onderzoek onder ondernemers. Ga ik over praten met Erik Ziens. Hij was zelf ondernemer totdat hij Kamerlid werd voor de VVD. En binnenkort treedt hij aan als voorzitter van Ondernemend Nederland. Volgt Hans Biesheuvel op. En ik ga er ook over praten met Elrie Bakker, staatlid voor JA21. En kandidaat nummer 4, geloof ik, hè, mevrouw Bakker? Zeker. Voor jaar 21 voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Van harte welkom, fijn dat jullie er zijn. Meneer Ziens, u treedt dus per 1 december aan als voorzitter van Ondernemend Nederland. Wat is bij u zelf de allergrootste frustratie als het gaat om ondernemen en politiek? Ja, de grootste frustratie die nu weer enorm bij mij opkomt, is dat kennelijk de politiek van mening is dat als er ergens uitgaven gedaan moeten worden, in wat voor sector dan ook, dat uiteindelijk die last maar neergelegd moet worden bij de ondernemer. De ondernemer is de pinautomaat geworden. Hans Biesheuvel die heeft dat meerdere keren ook zo genoemd. Ja. Dat de ondernemer het pinapparaat werd van de ondernemer. Ik noem het vaak zo dat er kennelijk ergens een grote boom staat waar allemaal bankbiljetten aan hangen, waarvan Nederlanders denken dat je ze zo af kunt gaan plukken. Ja. En ik meen dat u de ondernemerszin zit bij u ook dichtbij, begrijp ik. Uw partner is ondernemer ook? Mijn echtgenote die viert dit jaar haar 40-jarig bestaan als ondernemer. Ze is in november 1983 begonnen. Zo. Met haar eerste kapsalon. Ze heeft er nu 3, bijna 30 medewerkers. Onze oudste, of onze dochter, 31 jaar. Ik zeg onze oudste dochter. We hebben één dochter, dus ben al snel de oudste dochter. 31 heeft daar de leiding over. Ja. En, maar goed, mijn vrouw die viert dit jaar haar 40-jarig ondernemerschap. Ja, en zegt ze wel eens, Erik, pak eens even de telefoon. Doe mij het nummer eens even van Mark Rutte, want zo kan het niet langer. Nou, dat, ze is wel eens met me op bezoek geweest in het torentje. En ze weet ook dat haar belangen bij mij in goede handen zijn. Ja. Oké, dat schept verwachtingen. Maar u wordt ook voorzitter van Ondernemend Nederland. Dus u moet zichzelf ook een beetje verkopen. Dat begrijp ik ook. Mevrouw Bakker, hoe zit het bij u met die frustratie met betrekking tot de politiek? Als het om ondernemen gaat. Nou, dat vooral die belangen de afgelopen 10, 12 jaar niet zo in goede handen waren. Dat is wel gebleken. Wat Erik Sinks aangeeft is natuurlijk de pinautomaat. Maar het is ook de enorme regeldruk waar bedrijven mee te maken hebben. En zeker als je kijkt naar het MKB-bedrijf. In Den Haag worden allemaal regels bedacht achter een bureau. En heeft blijkbaar iedereen het idee dat bedrijven de omvang hebben van Ahold of van NS, zeg maar, waar grote HR-afdelingen allerlei zaken regelen. Maar de meeste bedrijven zijn MKB-bedrijven, hebben 10, 20, 30 medewerkers, hebben geen HR-afdeling, hebben geen afdelingen die allerlei zaken kunnen uitvoeren. Dus die ondernemers zijn enorm de klos. Klinkt allemaal logisch, dit. Ik begrijp dat u vroeger een beetje in de VVD-hoek zat qua stemgedrag, maar u bent geswitcht. Waar is het afhaken doorgekomen? Door dit? Of? Nou ja, ik denk dat ik net als heel veel ondernemers enorm ben afgehaakt op het beleid. En laat ik het zo zeggen, wat je gewoon ziet in Nederland is dat mensen niet meer begrijpen waar en hoe er geld wordt verdiend. Het lijkt wel alsof iedereen denkt dat geld er vanzelf is. Maar in Nederland en overigens in andere landen ook wordt dat alles wat de overheid uitgeeft ergens verdiend. En dat is voor het grootste deel bij ondernemers, bij bedrijven. En ik heb me daar zo aan geërgerd aan het gemak waarmee de lasten bij ondernemers worden gelegd. Mm-hmm. Maar ook de dédain en de arrogantie waarmee vaak over ondernemers wordt gesproken. Maar heeft u een voorbeeld? Want u vertegenwoordigt ook Ambacht Nederland. Hè? Ja. Dus dat is een organisatie waar veel ondernemers ook samenkomen. Dus u hoort nog wel eens wat. Heeft u nou een concreet voorbeeld waarvan u zegt, Hans, hier heb je te pakken? Nou, als je kijkt om even een voorbeeld van zo'n regeldruk te geven. Ik ben ook actief in de asbestwereld. En nu we kijken met het hele stikstofbeleid, moet bijvoorbeeld een ondernemer die ergens een asbestsanering moet doen... en dat maakt niet uit hoe groot of klein die is, die moet een stikstofrapport maken. En dat gaat er dan over dat er wellicht één voertuig een keer 2 uur op een plek aanwezig is. En dan moet de meting, zeg maar, moet aangegeven worden hoeveel stikstof. Nou ja, dat zijn allemaal maatregelen en regels waar zo'n ondernemer dan weer mee geconfronteerd wordt. En als je nou kijkt, ja, op de schaal van stikstofuitstoot op één plek, een eenmalige activiteit. Nou, dat zijn typisch van die regels waar ondernemers mee te maken hebben. En het is niet één, hè. Het is een opeenstapeling van alsmaar meer regels die op een gegeven moment gewoon echt maken dat er een breekpunt komt van en nu zijn we er echt helemaal klaar mee. En is dat breekpunt gekomen inmiddels? Nou ja, dat blijkt wel uit het onderzoek dat dat breekpunt er is, ja. Meneer Sinks, gaat u nog wel VVD stemmen? Uiteraard. Ik ben 40 jaar lid van de VVD. Dus ik ben en blijf een liberaal. Ja. En dat betekent ook gewoon dat ik trouw ben aan die partij. Want uit datzelfde onderzoek blijkt dat nog maar 30% van de ondernemers van plan is om VVD te stemmen. In de eerdere peiling was dat nog 48%. Dus het is tanende, zullen we maar zeggen. Ja, dat merk ik ook wel in de reacties van ondernemers naar mij toe. Maar dat is niet van dit laatste jaar. Dat speelt zich al jaren af. Dat ondernemers zich niet helemaal thuis meer voelden bij de VVD. En waar is het dan misgegaan? Want u heeft in die VVD gezeten. Wat is het vanaf 2010, zeg maar? Dus vanaf het moment dat Mark Rutte ongeveer premier werd, zat u in die Tweede Kamer-fractie van de VVD? Ja, klopt. Tot 2020? Ja. Dus het is in uw handen misgegaan? Zeker, nou, absoluut. Maar je hebt zo ook nog zoiets dat je natuurlijk een coalitie aangaat. En dan kun je heel veel willen en heel veel warme woorden spreken. Maar goed, uiteindelijk moet je dingen inleveren. Ja. Dus dat is natuurlijk gebeurd bij Rutte 1, 2, maar ook 3. En 4. En tenslotte ook 4. Ja. En dat heeft Rutte zelf ook wel erkend. Hè? We zijn ons profiel wat verloren als VVD zijnde. Dus Jesse Hoekus moet dat weer een beetje recht trekken. Maar waar is het op dit punt misgegaan? Waar heeft de VVD die ondernemers wat in de steek gelaten, wat u betreft, in die compromissen? Ja, ik denk dat het toch te maken heeft ook met de samenstelling van coalities. Ik heb onder Rutte 1 destijds gezien dat we op het economisch vlak toch vrij goed afspraken konden maken. Ja. Onder Rutte 2 moesten we echt water bij de wijn doen. Maar dat gold ook voor onze partner PvdA in die tijd. Dus die moesten ook dingen inleveren. Dus dat ging 50-50 in principe. Onder Rutte 3 zag je al dat je met 4 partijen moest gaan werken. Waarbij toch de bloedgroepen allemaal wat verschillend waren. Toen werd het al veel lastiger. Dus ik was ook blij dat ik bij Rutte 4 niet meer aan die tafel zat. Dus uiteindelijk zie je dat je uiteindelijk dan zoveel water bij de wijn gedaan hebt, dat je profiel langzamerhand afbrokkelt. Ja. En ja, dat geeft Mark Rutte zelf ook toe dat daardoor de glans een beetje verdwenen is. Ja. Maar ik zie ook nu dat in ieder geval de pogingen die gedaan worden om de VVD weer de ondernemerspartij te maken, dat daar nog wel even een extra tandje bij gezet kan worden. En rekent u zichzelf iets aan dat u zegt van ja, ik heb toch te weinig van me laten horen of te weinig van me laten spreken in dit opzicht? In nou, jaren? Kijk, gedane zaken nemen geen keer. Dat klinkt wel vrij makkelijk. Ik denk dat ik mijn stinkende best heb gedaan in die periode om onderwerpen op het gebied van het midden- en kleinbedrijf op de agenda te krijgen. Ja. Ook in mijn fractie heb ik daar vaak steun in ondervonden. En ook ik wist dat ik uiteindelijk in bepaalde besluiten water bij de wijn moest doen. Ja. Want ik las ook over een voorbeeld dat we dus per 2025 mogen vervoersbedrijven bijvoorbeeld geen dieselbussen meer aanschaffen. Die moeten allemaal elektrische bussen gaan rijden. Dat zie je al een beetje ontstaan. Maar ja, als al die bussen die nu diesel zijn vervangen worden door elektrisch, is er niet genoeg laadcapaciteit. Zou je zeggen, gaan we laadpalen bijmaken? Dan zijn er weer stroomfiles, is het stroomnet weer te vol. Dus die ondernemers, nou ja, ik zie jullie knikken, die willen allemaal wel. Maar die komen elke keer in een hoek terecht waar ze niet meer uitkomen. Dus hoe dan? Ja, kijk, je zult als overheid zul je toch de randvoorwaarden eerst op orde moeten hebben. Wil je al dat soort zaken ook in het kader van duurzaamheid kunnen uitvoeren? Wat is een randvoorwaarde op orde hebben? Nou, vrij simpel. Op het moment dat je vindt dat je in 2025 milieuzones moet gaan inrichten, waarbij je eigenlijk alleen maar gaat voor elektrisch vervoer, dan moet je wel zorgen dat er ook laadpalen staan, zodat die voertuigen, die vaak maar een beperkte actieradius hebben, als ze daar hun spullen afleveren, ze moeten even bijladen, dat er ook een paal staat waarmee je dat kunt doen. Ik heb een voorbeeld bijvoorbeeld van een bakker in een stad die dus inderdaad van het gas af moet. En die zegt, ja, ik heb hier een enorme oven staan, 6 jaar geleden in geïnvesteerd. Dat ding is nog niet echt afgeschreven. Ik wil wel over op Elektra. Elektrabedrijf, wanneer kan ik een elektrische oven plaatsen? Dan zeggen ze, nou meneer, kan nog wel 2-3 jaar duren, want er liggen geen kabels, is geen capaciteit. Dat soort problemen doen zich voor. Dus je zult eerst moeten zorgen als overheid dat je dat soort zaken op orde hebt. Dan kan de ondernemer daar ook naartoe gaan investeren op termijn. Ja, wat ik altijd zo fascinerend vind is wat u nu zegt, de voorwaarden op orde hebben. De overheid zal ja knikken, want dan zijn ze helemaal met u eens. En toch, u begint al een beetje te glimlachen. Grimlachen moet ik eigenlijk zeggen, mevrouw Bakker. Toch gebeurt er dan niks. Nou ja, het punt is gewoon dat de overheid ook eigenlijk helemaal is afgedwaald van zijn kerntaken. Kijk, als je het hebt over die elektrificering, dan dat is op het moment dat een overheid maatregelen treft, die ondernemers gaan wel aan de gang. Die denken, oké, we gaan andere auto's aanschaffen, we gaan het op een andere manier allemaal regelen. En vervolgens geeft die overheid niet thuis. En kijk, de overheid in Nederland is met zoveel zaken bezig en is ook met zoveel randvoorwaarden bezig, maar houdt zich niet meer bezig met zijn kerntaken. Dat is ook een van de punten die wij ontzettend belangrijk vinden en waar ondernemers ontzettend veel behoefte aan hebben. De overheid moet dus wat minder overal zelf de dingen willen regelen en willen doen. En we zien op hoeveel plekken dat misgaat, niet alleen hier. Maar zou juist veel meer moeten faciliteren en de randvoorwaarden moeten scheppen. Aan de andere kant, het bedrijfsleven heeft zich ook niet heel populair gemaakt de afgelopen jaren. Ik bedoel, schandalen bij grote bedrijven die buitelen over elkaar heen bijna in het nieuws. Ja, maar goed. De woekerwinsten waarvan gezegd wordt, hallo. Wat is het bedrijfsleven? Hier heb je nou weer typisch, dat is wat ik straks bedoelde met dat respect en met die waardering. Hier wordt het bedrijfsleven, als een bedrijf ergens over de schreef gaat, of als een bedrijf ook vanuit een bepaald verleden onderweg is naar een nieuwe toekomst en het op een andere manier te doen, die worden allemaal weggezet als schandalig en verkeerd en weet ik veel wat. Maar het bedrijfsleven in Nederland bestaat uit honderdduizenden bedrijven en heel veel MKB-ondernemers die gewoon dag en nacht staan te werken. Ja. En die beeldvorming, dat het zijn vervuilers, ze veroorzaken overlast. Nee, het zijn bedrijven die zorgen voor werkgelegenheid. Het zijn ondernemers die het geld verdienen van Nederland. Het zijn mensen die gewoon hun schouders eronder zetten, die de zaken oppakken. En wij zouden heel graag zien dat dat beeld is weer wat meer naar voren komt, in plaats van dat ze iedere keer aan de schandpaal worden genageld. Tot slot toch, meneer Meesings. Nou ja,